Makambo lobi makambo na lembie e le lobi tumba lobi konsona e na baye e na boyi komebi sandoto na matanga na lembie e Mario na lembie e Mario na baye e oh Mario mokolo si saki kela si na yo zui diplome. O sepela kimingo lobi ba famino ba salisi yo po koma di na suka ya kelasi. Bongo olio yo luka mosala oboyi koluka mosala okoki kokotela mwasi libala. Mokolo nini ba famino na yo bakolia mbongo oyo bango babebisaki. Ah Mario, luka mosala. Baprodwi nga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okobete nga na soka lobi na swa maladi ya kanser. Lobi tango na komola yo kimi na ye Mario na baye Mario na lembie Ba mama ya Mario bakanisaka Mario apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto na leisaka na latisaka na lalisaka ye Mario na baye Sala na lembi Mario na baye Akobete nga na zua Epa izua ya lokuta Epa izua ya biloko Akuta kika na yango Ikambo moke mosala koboma biloko ya nako Na zumba Na lembi Mario a sala ta ki penza Natuni e Mario Ozo kenda be abi mer Nana kop mongo a kostale a danje Yo bolanga milar Ogo yeba makamon son asima Nabina Mario ngabite Mbongo zeki nanga na sumba marchandis Moyena peso lelo mbongo zaite Natiki Mario nanda kwa siriki Na komi na zando Na monika abane bako la langa Mama, mama Pa Mario a zape tabiso yikbo kwa lebi Yo ase yo mbongo pimelie Mobali a kutinga na bomengo ase Commande garandi mi mo bale akutinga na bangenge ya sengi ya dirijanga randi mi na bandiko bimana ye mabandiko benga ye monsieur Mario abimi moto akanisi biloko na ngaya ye Mario na baye yo kende Mario na lembio Mario na salinga nda bakiamba zako ya ndenge na ndenge Moko mosuba tuninga mona mobali wana ngabite Mario te ye mota petra nga ba disco ye pe mota sala nga ba course ya masanga bongo Mario suba we di solo ngo ndenge nini sikwa komiswa ye kana nda kwa na chambre ala di puta ka ndenga na laki na tongo akamati kita tina porte avandi ko ba client ba ye ba ko yaza mobali na ngai oh Mario tu es méchant vraiment koyoka motema pasite nda konga moko na futaka La mana sombela yo, na tikeli yo souvenir ya bolingo Moye zali na lavage, na koti ndela yo na bato Mario na lembio, kende na yo na baye yo

tango si saki kelasi na pesa ki ba conseil belo luka musala yo wana ko kota li bale pa mama mbokoli mesuka pesi yombong luko somba mbeto ata mbeto apamba tala mo kwa bengani ozungi na ndako olio kuta mbeto malamu olala yo wana kuti mbeto abo mwana okunzi makolo mario okuti pe persona yo lelo ko sona lo bibitumba na baye o lelo makambo lo bimakambo na lembi Mario Asiliki, na kanisi ba lambeli malamu, tengamu na koti cuisine, na lambeli Mario. Na tibilo na mesa Mario Boikolia, abenga kote abi mer, wabi pugwa na Asiliki, nabi na ibite abi, jeno ya monene bimi, na kuluze pa ya jake mer. Soki na jiu angote mer, oko la nanga, okia, okay, ah. Mario akutinga na ngenge, asengi ya dirijenga na nimi, na bandiko bimana ye, mabandiko benga ye, monsieur. Mario avimbi moto, akanisi biloko na ngaya ye. Mario na baye yo, mobali mapena lembi yo, kopeta kanga na lembi yo, papa. Mario asongi epaya baboti akuti matela na ye abomwana, ekomi tango akolala matela etoponka ebimisa mitopo Mario. Mario na baye, somba matela na lembi, matela ya bomwana na baye, akomete na nasuwa, epa izuwa ya lokuta, epa izuwa ya biloko, akuta kima na yango, ikambo moke mosala komo mabiloko ya nako ye na somba, na lembi yo, Mario papa na Mario lokoso ele kayo Okoma ko benga nga mere kaka po wiya kambongo na ngai Mario yo muto za kolia kwanga olia ka suku nga tena lombe oka los na lituma Mario mande fo ni okana suka na jireto ya bleu kaka ya pembe mposo ya mbange ko mi pete pete lokola mposo ya nyoka Mario yambalo na lembi